Det är en ful liten pojke som sitter på en buss. Han är en underlig gestalt som aldrig lyckades få skjuts. Och när han stänger världen ute med för hög musik, vill han bara dölja rädslan inför tomhets akustik. En ful liten pojke köper skivor hela tiden. En ful liten pojke socialt efterbliven. En ful liten pojke rädd för att gå ut. Han vill hitta någon annan att ta som substitut. När han sliter sina kläder och blir blekare och grå. När han väntar på en buss som plats istället för att gå. Där bredvid, men när de vackrare människorna reser sig och går, vill han lämna den ensam och ta den på tår. En ful liten pojke sitter inlåst på kafé. En ful liten pojke försöker verka intressant med lite te. En ful liten pojke tittar på en tjej och lilla längtande pojken skulle aldrig säga nej. Skriver dikter i smyg. En ful liten pojke gråter.